nanimi yo lelo nandimaka la pe nandimaka yo sans limite papa na dede na yo ki pe na sepeli maloba otinelinga na mwa nzembo na sepeli na yo ki nzoto na pesi yo longonya ndima maloba ya mama na bana na yo vraiment na seki ona seki na mino ozali wanganga pe nazali wa yo lelo pouvenga na miso ya bato pafeza bakoloba nini te jwalanga papa ngape na jure na miso ya bato kombo ya nzambe nakolinga tata ya bana na nga nakopesa fidelite o soki oyokisango ya mabe verifie ngawa yo nalingaka se yo yo wana olingaka nga papa bongo bazalaka ndenge nini libala mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye soki oyokisango ya mabe verifie ngawa yo nalingaka se yo yo wana olingaka nga papa bongo bazalaka ndenge nini libala mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye bongo bazalaka ndenge nini na libala e mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye bongo bazalaka ndenge nini libala mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye mwasi na mobali ntango nyonso kongwenya ye bongo bazalaka ndenge nini libala mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye mabala na Kinshasa basi basenga te bandeko mibali bakosilika tina nini bandeko mama ye bongo bazalaka ndenge nini libala mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye bongo bazalaka ndenge nini na mabala bandeko e kana mobali ntango nyonso koswa na bandeko e bongo bazalaka ndenge nini libala mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye tandalamba biloko mobali atanga nde misuni e bongo bazalaka ndenge nini libala bandeko e bongo bazalaka ndenge nini libala mwasi na mobali ntango nyonso koyokana ye tandalamba biloko mobali ali akosilika ye alingi natia mongwa ndenge nini mpo alinga ngai ye bongo bazalaka ndenge nini libala bala Mwasi na mobali tango nyoso koyokana e Tonga etana na nambati Mobali akosilika e Alingise amelati ya pioko alala pongi Bongo bazalaka ndenge nini bibala Mwasi na mobali tango nyoso koyokana e Bongo bazalaka ndenge nini bibala e Na boma moto poye asepela ibala na biso Bongo bazala kandenge nindi libala Mwasi na mobali tango nyoso koyokana e Mwasi na mobali tango nyoso kongwenya o Mwasi na mobali tango nyoso ebongi basekaka e Bongo bazala kandenge nindi libala Mwasi na mobali tango nyoso koyokana e Na sala nini pomo bali nanga andi manga bandeko